33. Kaset Enbiya Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 112 ayettir. Enbiya, peygamberler anlamına gelir. Birçok konular yanında bazı peygamberlerden ve onların kavimleriyle olan münasebetlerinden söz ettiği için bu adla anılmıştır. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İqtarabe linnâsi hisâbuhum ve hum fî gafletin mu'ridûn. İnsanların hesapları yaklaştı. Ama onlar hala gaflet içinde yüz çevirmektedirler. Mâ ye'tîhim min zikrim min rabbihim muhdefin illa istema'ûhu ve hum yel'abûn. Kendilerine Rableri tarafından gelen her yeni uyarıyı ancak oyun ve eğlenceyi alarak dinlerler. Lâhiyeten kulûbuhum ve eserrun necvellezîne zalemû hel hâzâ illâ beşerun mitlukum efete'tûne s-sihra ve entum tubasirûn. Onların kalpleri eğlenceye dalmıştır. O zulmedenler aralarında gizlice şöyle fısıldaştılar. Bu Muhammed de sizin gibi bir insan değil mi? Siz gözünüz göre göre büyüye mi koşuyorsunuz? قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Muhammed onlara dedi ki, benim Rabbim gökte ve yerde söylenen her sözü bilir. Çünkü O her şeyi işitir ve bilir. بَلْ قَالُوا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ بَلْ اِفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا اُرْسِلَ الْاَوَّلُونَ. Onlar, hayır, Muhammed'in söyledikleri karışık rüyalardır. Hayır, onu kendisi uydurmuştur. Yok, o bir şairdir. Madem öyle değilse, önceki kavimlere gönderilen peygamberler gibi bize bir mucize getirsin dediler. Mâ âmenet qablehum min qaryetin ehleknâhâ efehum yu'minûn. Onlardan önce helak ettiğimiz hiçbir memleketin halkı inanmamıştı. Şimdi onlar mı inanacaklar? وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Biz senden önce de kendisine vahyettiğimiz nice erkekleri ancak peygamber olarak göndermiştik. Eğer bilmiyorsanız bilgisi olanlara sorun. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِد۪ينَ. Biz o gönderdiğimiz peygamberleri yemek yemeyen bir cesette kılmadık. Sonra onlar ölümsüz de değillerdi. ثُمَّ صَدَقَنَاهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِف۪ينَ. Sonra biz onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Onları ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. Haddi aşanları da helak ettik. لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا ف۪يهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Andolsun ki biz size içinde şan ve şerefimiz bulunan bir kitap indirdik. Siz hala akıllanmayacak mısınız? وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَاَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَر۪ينَ Biz halkı zalim olan nice memleketleri kırıp geçirdik. Onlardan sonra da başka topluluklar meydana getirdik. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ Onlar azabımızı hissettikleri zaman hemen oradan kaçmaya koyuldular. لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا اِلَى مَا اُتْرِفْتُمْ ف۪يهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ Onlara kaçmayın. İçerisinde şımarıklık yaptığınız nimetlere ve evlerinize dönün. Çünkü siz sorguya çekileceksiniz denildi. قَالُوا يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِم۪ينَ Onlar da vay başımıza gelenler, biz gerçekten zalimlermişiz dediler. فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَص۪يدًا خَامِد۪ينَ Biz onları biçilmiş bir ekine döndürüp, ocaklarını söndürünceye kadar bu feryatları devam etti. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ Biz göğü, yeri ve ikisi arasında bulunan şeyleri oyun oynarcasına yaratmadık. لَوْ اَرَدَنَا اَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا اِنْ كُنَّا فَاِلِينَ Eğer biz bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi tarafımızdan edinirdik. Ama biz bunu yapanlardan değiliz. بَلْ نَقَذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ Bilakis biz hakkı batılın üzerine atarız da onun beynini parçalar. Bir de bakarsın ki batıl yok olup gider. Allah'a yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı size yazıklar olsun. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ Göklerde ve yerde kim varsa hep O'nundur. O'nun yanında bulunanlar O'na ibadet etmekten büyüklenmezler ve yorulmazlar. Onlar gece gündüz Allah'ı tesbih ederler ve hiç ara vermezler. اَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ Yoksa o müşrikler yerden bir takım ilahlar edindiler de ölüleri onlar mı diriltecekler? لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ Eğer gökte ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisi de bozulur giderdi. Arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan yüce ve münezzehtir. لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ Allah yaptığı şeyden sorumlu tutulamaz. Onlarsa sorguya çekilecektir.

Güneşi ve ayı yaratan O'dur. Onların her biri bir yörüngede yüzüp giderler. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ اَفَاِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ Ey Muhammed! Biz senden önce de hiçbir insana ebedilik vermedik. Eğer sen ölürsen, sanki onlar ebedi mi kalacaklar? Kullu nefsin zâikatul mevût ve nebelûkum bişşerri vel hayri fitneten ve ileynâ turca'ûn. Herkes ölümü tadacaktır. Biz sizi denemek için kötülük ve iyilikle imtihan ederiz. Sonunda siz ancak bize döndürüleceksiniz. وَإِذَا رَآكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا هُزُوًا اَهَذَا الَّذ۪ي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ اَهَذَا الَّذ۪ي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ İnkar edenler seni gördükleri zaman ancak seni alaya alırlar. Sizin ilahlarınızı diline dolayan bu mudur derler. Oysa kendileri Rahman olan Allah'ın kitabını inkar ediyorlar. خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُر۪يكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Yakında size delillerimi göstereceğim. Bunu benden acele olarak istemeyin. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Onlar, eğer doğru söylüyorsanız, bu bizi tehdit ettiğiniz azap ne zaman gerçekleşecektir diyorlar. لَوْ يَعْلَمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ O inkar edenler, yüzlerinden ve sırtlarından ateşi men edemeyecekleri ve hiçbir yardım görmeyecekleri zamanı bir bilselerdi. بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبَهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ Bilakis azap kendilerine ansızın gelecek ve onları şaşırtacaktır. Artık onu geri çevirmeye güçleri yetmeyecek ve onlara mühlet de verilmeyecektir. وَلَقَدْ اِسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذ۪ينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Ey Muhammed! Andolsun ki senden önce de nice peygamberlerle alay edildi. Ama içlerinden alay edenleri o alay ettikleri şey kuşatıp mahvetmişti. قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ De ki, gece ve gündüz sizi Rahman olan Allah'ın azabından kim koruyabilir? Ama yine de onlar Rablerinin kitabından yüz çeviriyorlar. أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ Yoksa onların bizden başka kendilerini koruyan ilahları mı var? O ilahlar kendilerine bile yardım edemezler. Bizim tarafımızdan da onlara hiç sahip çıkılmaz. Bel metta'nâ hâulâ'i ve âbâ'ehum hattâ tâle aleyhimul umur. Efelâ yarawne ennâ ne'til erda nenkusuhâ min etrafihâ. Efehumul gâlibûn. Doğrusu biz o kâfirleri ve babalarını nimetler içinde yaşattık. Hatta o ömür kendilerine uzun geldi. Onlar görmüyorlar mı ki biz yeryüzüne gelip onu etrafından eksiltiyoruz? Öyleyse galip gelenler onlar mı? قُلْ اِنَّمَا اُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ اِذَا مَا يُنذَرُونَ Ey Muhammed! De ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Fakat sağırlar ne kadar uyarılsalar da uyarı davetini işitmezler. وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ Andolsun ki Rabbinin azabından onlara bir esinti dokunsa mutlaka bize yazıklar olsun, biz gerçekten zalim kimselerdik diyeceklerdir. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ Biz kıyamet günü dosdoğru teraziler koyacağız. Artık hiç kimseye bir haksızlık edilmeyecektir. Yapılan şey bir hardal tanesi kadar bile olsa biz onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücüler olarak da biz yeteriz. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ Andolsun ki biz Musa ile Harun'a hakkı batıldan ayıran, takva sahipleri için bir ışık ve öğüt olan Tevrat'ı vermiştik. اَلَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ O takva sahipleri görmedikleri halde Rablerinden korkarlar. Onlar kıyametin dehşetinden de titreyip dururlar. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ İşte bu Kur'an bizim indirdiğimiz mübarek bir öğüttür. Şimdi siz onu inkar mı ediyorsunuz? وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ Andolsun ki biz İbrahim'e daha önce doğru yolu bulma kabiliyetini vermiştik. Biz onun buna layık olduğunu da biliyorduk. اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّت۪ي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ Hani İbrahim babasına ve kavmine, bu kendilerine tapmakta olduğunuz heykeller nedir demişti. قَالُوا وَجَدَنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِد۪ينَ Onlar da, biz babalarımızı onlara tapar halde bulduk demişlerdi. قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ İbrahim, andolsun ki siz de babalarınız da apaçık bir sapıklık içindeymişsiniz dedi. قَالُوا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ Onlar, sen bize gerçeği mi getirdin, yoksa sen şakacılardan mısın, dediler. قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذ۪ي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِد۪ينَ وَتَاللّٰهِ لَأَك۪يدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوا مُدَبِر۪ينَ İbrahim dedi ki, hayır, sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki, siz dönüp gittikten sonra ben sizin putlarınıza bir tuzak kuracağım. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا اِلَّا كَب۪يرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُونَ Nihayet İbrahim putları parça parça etti. Belki dönüp kendisine başvururlar diye sadece onların büyüğünü sağlam bıraktı. قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا اِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ Döndükleri zaman onlar, bunu bizim ilahlarımıza kim yaptı? Doğrusu o zalimlerden biridir dediler. قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ Aralarında bazıları, kendisine İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını işittik dediler. قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ O kavmin ileri gelenleri, öyleyse onu insanların gözleri önüne getirin. Belki onlar bildiklerine şahitlik ederler dediler. قَالُوا اَاَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا İbrahim gelince, ey İbrahim, ilahlarımıza bunu sen mi yaptın dediler. قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَب۪يرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ اِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ İbrahim, hayır, bunu onların şu büyüğü yapmıştır. Eğer konuşabiliyorlarsa onlara sorun dedi. فَرَجَعُوا اِلَى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا اُولَٰئِ يَنْطِقُونَ Bunun üzerine kendi vicdanlarına dönüp, İçlerinden birbirlerine, asıl zalim olanlar hiç şüphesiz sizsiniz dediler. Sonra yine eski kafalarına döndürüldüler ve İbrahim'e, sen onların konuşamadıklarını pekala biliyorsun dediler. قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ İbrahim dedi ki, öyleyse Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyen putlara hala tapacak mısınız? Yuh size ve Allah'ı bırakıp da taptığınız putlara! Siz hiç akıllanmayacak mısınız? قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ İçlerinden bazıları, eğer bir şey yapacaksanız yakın onu da ilahlarınıza yardım edin dediler. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ İbrahim'i ateşe attıklarında biz, ey ateş, İbrahim'e karşı serinlik ve esenlik ol dedik. وَاَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ Onlar İbrahim'e bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok zarara uğrattık. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا اِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا ف۪يهَا لِلْعَالَمِينَ Biz İbrahim'i ve Lut'u kurtarıp, içinde bütün alemlere bereketler verdiğimiz ülkeye ulaştırdık. وَوَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ Biz İbrahim'e İshak'ı ve üstelik bir de torunu Yakub'u bahşettik. Onların hepsini de salih kimseler kıldık. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ Biz onları emrimizle doğru yolu gösteren birer önder kıldık. Onlara hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar yalnız bize kulluk yapan kimselerdi. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ ف۪ي رَحْمَتِنَا اِنَّهُ مِنَ الصَّالِح۪ينَ Biz Lut'a da hikmet ve ilim verdik. Onu çirkin işler yapmakta devam eden beldeden kurtardık. Doğrusu onlar kötü ve fasık bir kavimdiler. Biz Lut'u rahmetimizin içine koyduk. Çünkü o salih kimselerdendi. وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبَنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ Ey Muhammed! Nuh'u da hatırla. Hani o daha önce bize yalvarmıştı da, biz onun duasını kabul edip kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقَنَاهُمْ اَجْمَعِينَ Biz ayetlerimizi yalanlayan kavme karşı ona yardım etmiştik. Doğrusu onlar kötü bir kavimdiler. Biz de onların hepsini suda boğduk. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ ف۪يهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِد۪ينَ Ey Muhammed! Davud'u ve Süleyman'ı da hatırla. Hani onlar bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. O kavmin koyunları bu ekin tarlasına girip zarar vermişlerdi. Biz de onların hükmünü görüp biliyorduk. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ Biz Süleyman'a bu meselenin hükmünü bildirmiştik. Biz onların her birine hükümdarlık ve ilim verdik. Biz dağları ve kuşları Davut'la birlikte tesbih etmeye boyun eğdirdik. Bütün bunları biz yapmıştık. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ Biz Davud'a savaşlarınızda sizi tehlikeden koruması için zırh yapmayı öğrettik. Artık şükredecek misiniz? وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ Biz Süleyman'a da kasırga halinde esen rüzgarı boyun eğdirdik. Rüzgar onun emriyle içinde bereketler meydana getirdiğimiz yere doğru esip akıyordu. Biz her şeyi yapmasını biliriz. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ Bir de şeytanlardan Süleyman için denize dalarak inciler çıkaran ve daha bundan başka işler gören kimseleri de onun emrine verdik. Biz onları gözetim altında tutuyorduk. وَاَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ اَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, bu hastalık bana dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diye dua etmişti. فَاسْتَجَبَنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ Biz de onun duasını kabul etmiş, ona isabet eden hastalığı ortadan kaldırmıştık. Kendisine tarafımızdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir hatıra olmak üzere tekrar ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik. Ve İsmail ve İdris ve zelkifl kullun minas sabirin ve edhalnahum fi rahmetina innahum minas salihin. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de hatırla. Onların hepsi de sabredenlerdendi. Biz onları rahmetimizin içine koyduk. Doğrusu onlar salih kimselerdendi. وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّنَّ قَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ Balık karnına girmiş olan Yunus'u da hatırla. Hani o kızarak kavmini bırakıp gitmişti ve kendisini sıkıntıya sokmayacağımızı sanmıştı. Nihayet karanlıklar içinde kalarak, senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksiklerden tenzih ve tesbih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum diye dua etti. فَاسْتَجَبَنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisini üzüntüden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Ve Zekeriya iz nâdâ rabbehu rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisîn. Ey Muhammed! Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine, ey Rabbim, beni tek başıma evlatsız bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın diye dua etmişti. فَاسْتَجَبَنَا لَهُ وَوَهَبَنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ Biz onun duasını da kabul ettik ve ona Yahya'yı bağışladık. Hanımını da doğum yapmaya elverişli hale getirdik. Doğrusu onlar hayırlı işlere koşarlar, rızamızı umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize karşı derin bir saygı duyarlardı. وَالَّتِي اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا ف۪يهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبَنَهَا وَجَعَلْنَاهَا وَبَنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ Irzını koruyan Meryem'i de hatırla. Biz ona ruhumuzdan üfledik. Onu da, oğlunu da alemlere bir mucize kıldık. İnne hâzihi ummetukum ummeten vâhideten ve ene rabbukum fe'budûn ve teqatta'û emrahum beynehum kullun ileyna râci'ûn. Şüphesiz ki bu sizin ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet edin. Onlar din işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Onların hepsi de yalnız bize döneceklerdir. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ Her kim mümin olduğu halde salih ameller işlerse, onun çalışması mükafatsız kalmayacaktır. Şüphesiz ki biz onu yazmaktayız. وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ Helak ettiğimiz bir memleket halkının, yaptıklarının karşılığını görmeleri için kıyamet günü bize dönmemeleri mümkün değildir. Hatta اِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ Nihayet Yecüc ve Mecüc'ün setleri açıldığı zaman onlar her yüksek tepeden akın ederler. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا ف۪ي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِم۪ينَ Hak olan kıyamet vaadi yaklaştığında, inkar edenlerin gözleri aniden bir noktaya dikilip şaşakalır ve ''Vay bizim halimize! Gerçekten biz bundan habersizmişiz. Daha doğrusu biz zalimlermişiz.'' derler. İnnekum ve ma ta'budun min dunillahi hasabu cehennem entum leha varidun. Gerçekten siz ve Allah'ı bırakıp da taptığınız putlar cehennemin odunusunuz. Siz oraya gireceksiniz. لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ Eğer onlar ilah olsalardı, cehenneme girmezlerdi. Onların hepsi de orada ebedi olarak kalacaklardır. Onlar için cehennemde bir inleme ve soluma vardır. Onlar orada teselli verici bir şey işitmezler. İnnellezîne sebeqat lehum minnâ minel husnâ ulâike anhâ mub'adûn. Tarafımızdan kendilerine en güzel sevap vaat edilen kimselere gelince, işte onlar cehennemden uzaklaştırılacaklardır. لَا يَسْمَعُونَ حَس۪يسَهَا وَهُمْ ف۪ي مَشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ Onlar cehennemin uğultusunu duymazlar ve canlarının çektiği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذ۪ي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ En büyük korku onları üzmez. Melekler kendilerini karşılayıp, işte bu size dünyadayken vaat edilen mutlu gününüzdür derler. يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ Biz o gün gökyüzünü kitapların sayfalarını dürer gibi düreceğiz. İlk defa nasıl yaratmışsak, yapmayı üzerimize aldığımız bir vaat olarak sonra da öyle dirilteceğiz. Şüphesiz ki biz vaadimizi yerine getirenleriz. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ Andolsun ki biz Tevrat'tan sonra Davut'a indirilen Zebur'da, yeryüzüne mutlaka benim salih kullarım varis olur diye yazmıştık. İnne fî hâzâ lebelâgun li kavmin âbidîn. Şüphesiz ki bu anlatılanlar da kulluk yapan bir kavim için bir tebliğ vardır. Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Ey Muhammed! Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. قُلْ اِنَّمَا يُوحَى اِلَيَّ اَنَّمَا اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ De ki, bana sizin ilahınızın ancak bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık siz Müslüman olacak mısınız? فَاِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ اَذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَاِنْ اَدَرِي اَقَرِيبٌ اَنْ بَعِيدٌ مَا تُوْعَدُونَ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَاِنْ اَدَرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ اِلَى حِينٍ Eğer haktan yüz çevirirlerse de ki, ben size eşit bir şekilde bildirdim. Size vaat edilen kıyamet yakın mıdır yoksa uzak mıdır bilemiyorum. Şüphesiz ki Allah açığa vurulan sözleri de gizlediğiniz şeyleri de bilir. Bilemiyorum, belki bu gecikme sizin için bir imtihan ve bir süreye kadar geçici olarak faydalandırmak içindir. قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ Muhammed şöyle dedi, ''Ey Rabbim, inkar edenlerle aramızda hak ile hüküm ver. Bizim Rabbimiz çok merhametlidir. Sizin uydurduğunuz niteliklere karşı ancak ondan yardım istenir.'' 34. Kaset Hac Suresi Bu sure Medine devrinde inmiş olup 78 ayettir. Bir bölümünde Hazreti İbrahim devrinde başlayıp Hazreti Muhammed'le devam eden hac ibadetinden bahsettiği için bu adla anılmıştır. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühennâsü ettekû rabbekum. İnne zelzeletessâati şey'un azîm. Ey insanlar! Rabbinizden korkun. Çünkü kıyametin sarsıntısı büyük bir şeydir. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَد۪يدٍ. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğundan vazgeçer. Her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi görürsün. Fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. İnsanlardan Allah hakkında bilgisizce tartışan ve her azgın şeytana uyan kimseler vardır. كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. Şeytan hakkında her kim onu dost edinirse mutlaka o kendisini saptırır ve alevli cehennem azabına götürür diye yazılmıştır. يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ ف۪ي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. Ey insanlar! Eğer öldükten sonra tekrar dirilme konusunda şüphe içindeyseniz, bilin ki biz sizin aslınızı topraktan, sonra bir damla meniden, sonra alaka denilen embriyodan, sonra da yaratılışı belirli ve belirsiz bir lokma et parçasından yarattık. Size kudretimizi açıkça gösterelim diye böyle yaptık. Biz dilediğimizi anaların rahimlerinde belirli bir zamana kadar durdururuz. Sonra da sizi küçük bir bebek olarak dünyaya çıkartırız. Daha sonra en güçlü çağınıza ermeniz için sizi yaşatıyoruz. Sizden bir kısmınız ölüyor, bir kısmınız da ömrün en zayıf ve fena devresine kadar ulaştırılıyor. Biraz bilgiden sonra hiçbir şey bilmez hale gelmesi için böyle yapılıyor. Sen yeryüzünü kuru ve ölü bir halde görürsün. Fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titrer, kabarır ve her güzel çiftten bitkiler bitirir. ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Bütün bunlar Allah'ın hak olmasındandır. Şüphesiz ki O, ölüleri diriltir ve O'nun gücü her şeye yeter. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ Kendisinde hiç şüphe olmayan kıyamet saati mutlaka gelecektir. Allah gerçekten kabirlerde bulunan kimseleri diriltip kaldıracaktır. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ İnsanlardan öyle kimseler vardır ki, ne bir ilme, ne bir delile ve ne de vahye dayanan, aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışır durur. ثَانِيَ عِطَفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذ۪يقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَر۪يقُ O, insanları Allah yolundan saptırmak için gururla salınarak mücadele eder. Onun için dünyada bir rezillik vardır. Biz ona kıyamet günü de yangın azabını tattıracağız. ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ Ona, bu senin ellerinle yaptığın işin karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına asla haksızlık edecek değildir denir. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ فَاِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ فَاِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ وَاِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ İnsanlardan Allah'a bir tereddüt üzere ibadet eden kimseler vardır. Eğer kendisine bir iyilik dokunursa onunla rahatlar. Kendisine bir kötülük dokunursa yüzüstü döner, dünyayı da ahireti de kaybeder. İşte apaçık zarar budur. يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ O Allah'ı bırakır, kendisine zarar ve fayda veremeyen şeylere tapar. İşte hidayetten uzak sapıklık budur. يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ اَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ O, zararı faydasından daha yakın olan şeylere tapar. Taptığı şey ne kötü bir dost ve ne kötü bir arkadaştır. اِنَّ اللّٰهَ يُدَخِلُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُر۪يدِ Şüphesiz ki Allah, İman edip salih ameller işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Doğrusu Allah istediğini yapar. Men kana yazunnu en len yansurahu Allah fid dunya vel ahireti falyamdud bi sababin ila as-samai thumma liyaqta falyanzur hal yuzhibanna kayduhu ma yaghiz. Her kim Allah'ın peygambere dünyada ve ahirette yardım etmeyeceğini sanıyor ve yardım ettiğini görünce de öfkeye kapılıyorsa, tavana bir ip uzatsın, sonra da kendisini yerden kessin de baksın. Çare olarak başvurduğu bu tuzak, öfkelendiği şeyi engelleyebilir mi? وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يُر۪يدَ. İşte biz Kur'an'ı böyle apaçık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz ki Allah dilediğini doğru yola iletir. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذ۪ينَ أَشْرَكُوا اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ. İman edenler, Yahudiler, yıldıza tapanlar, Hristiyanlar, ateşe tapanlar ve Allah'a ortak koşanlar var ya, Allah kıyamet günü onların arasında haklıyı haksızdan ayıracak olan hükmünü verecektir. Allah her şeye şahittir. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ وَمَنْ يُهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Görmüyor musun ki göklerde bulunanlar, yerde bulunanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu Allah'a secde ederler. Birçoklarının da üzerine azap hak olmuştur. Allah kimi hor kılarsa artık ona ikram edecek hiç kimse yoktur. Şüphesiz ki Allah dilediğini yapar. هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ. İşte bu müminlerle kâfirler, Rableri hakkında tartışmaya giren iki hasım zümredir ki, inkâr edenler için ateşten elbiseler kesilmiştir. Başlarının üzerinden de kaynar su dökülür. يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ. O su ile karındaki bağırsak ve ciğerleri ile derileri eritilir. Demir topuzlarla dövülmek de onlar içindir. Kullama eradu en yahrucu minha min gammin u'idu fiha ve zuku azabel harik. Her ne zaman uğradıkları sıkıntıdan dolayı cehennem ateşinden çıkmak isteseler, topuzlarla bulundukları yere çevrilirler ve kendilerine tadın yangın azabını denir. اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ ف۪يهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ ف۪يهَا حَر۪يرٌ. Doğrusu Allah, iman edip salih amel işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada altın bileziklerle ve incilerle süslenirler. Onların cennetteki elbiseleri de ipektir. وَهُدُوا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا اِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. Onlar sözün güzeline ulaştırılmışlar, övülmeye layık olan Allah'ın yoluna eriştirilmişlerdir. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذ۪ي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. Biz inkar edenlere, Allah yolundan alıkoyanlara, Mekke'de oturan ve dışarıdan gelen bütün insanlara eşit olarak ibadet yeri kıldığımız Mescid-i Haram'dan insanları men edenlere, orada zulümle haktan sapmak isteyenlere acı bir azap tattıracağız. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Hani biz İbrahim'e Kâbe'nin yerini göstermiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. İnsanlar arasında haccı ilan et. Gerek yaya olarak ve gerekse bütün uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ ف۪ي اَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَق۪يرِ. Gelsinler de kendilerine ait menfaatleri görsünler. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları belirli günlerde keserken onun adını ansınlar. Kestiğiniz kurbanlardan siz de yiyin. Sıkıntı içinde bulunan fakire de yedirin. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Sonra kirlerini temizlesinler, adaklarını yerine getirsinler ve Kâbe'yi tavaf etsinler. ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَجَتَنِبُوا الرِّجَسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَجَتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. İşte böyle yapsınlar. Her kim Allah'ın yasaklarına saygı gösterirse, bu kendisi için Rabbinin yanında daha hayırlıdır.

O hayvanların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Fakat sizin takvanız ona ulaşır. Sizi doğru yola ilettiği için Allah'ı yüceltesiniz diye o böylece kurbanlık hayvanları size boyun eğdirmiştir. Ey Muhammed! İyilik yapanları müjdele. İnne Allah yudafi'u anillezine amenu. İnne Allah la yuhibbu kulle havvanin kafur. Şüphesiz ki Allah iman edenleri savunur. Allah hiçbir hain nankörü sevmez. اُذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَد۪يرٌ Kendisine savaş açılan müminlere zulme uğramaları sebebiyle cihat izni verilmiştir. Şüphesiz ki Allah onlara yardım etmeye elbette kadirdir. الَّذ۪ينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ اِلَّا اَنْ يَقُولُوا رَبُّنَ اللّٰهِ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ Onlar sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah'ın bazı insanları diğerleriyle savması olmasaydı, mutlaka manastırlar, kiliseler, havralar ve içerisinde Allah'ın adının çokça anıldığı mescitler yıkılırdı. Andolsun ki Allah kendi dinine yardım edeni muzaffer kılacaktır. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür. الَّذ۪ينَ اِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ Eğer kendilerine yardım vaat ettiğimiz müminleri yeryüzünde iktidar mevkiine getirirsek, namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler, kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin sonu Allah'a dönecektir. وَاِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa, onlardan önce Nuh, Ad ve Semud kavimleri de peygamberlerini yalanlamışlardı. Ve kavmu İbrahim ve kavmu Lut ve ashabu Medyen ve kuzzibe Musa fe emleytu lil kafirin thumma ahadtuhum fe keyfe kana nakir. İbrahim'in kavmiyle Lut'un kavmi ve Medyen halkı da yalanlamıştı. Musa da yalanlandı. Ben de o kâfirlere mühlet verdim. Sonra da onları azapla yakaladım. Görsünler beni inkar nasıl olurmuş. فَكَأَيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ Biz halkı zalim olan nice memleketleri helak ettik. Şimdi orada duvarlar çöken damlarının üzerine yıkılmıştır. Orada nice kullanılmaz hale gelmiş kuyular ve ıssız kalmış muhteşem saraylar vardır. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا اَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا اَوْ اَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَاِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبَصَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ Onlar hiç yeryüzünde dolaşmazlar mı ki, düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? Doğrusu gözler kör olmaz, fakat göğüslerdeki kalpler körleşir. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ Ey Muhammed! Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Allah sözünden asla caymayacaktır. Şüphesiz ki Rabbinin yanında bir gün sizin saydığınız bin yıl gibidir. وَكَأَيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا وَاِلَيَّ الْمَصِيرُ Ben halkı zalim olan nice memleketlere önce mühlet verdim. Sonra da onları azapla yakaladım. Sonunda dönüş yalnız banadır. قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ Ey Muhammed! De ki, ey insanlar! Ben sizin için sadece apaçık bir uyarıcıyım. فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ İman edip salih amel işleyenler için bağışlanma ve bol rızık vardır. وَالَّذ۪ينَ سَعَوْا ف۪ي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ Ayetlerimizin başarısız kalması için birbirleriyle yarışıp koşanlara gelince, işte onlar cehennemliktir. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ آيَاتِهِ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ Biz senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki, o bir şey arzu ettiği zaman şeytan onun arzusu içerisine kendisini meşgul edecek bir şey atmış olmasın. Fakat Allah, şeytanın attığı şeyi hemen iptal eder. Sonra kendi ayetlerini sağlamca onun kalbine yerleştirir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَف۪ي شِقَاقٍ بَع۪يدٍ Allah, şeytanın attığı şeyi, kalplerinde hastalık olan münafıklarla, kalpleri katılaşan kâfirler için bir imtihan vesilesi yapmak için böyle yapar. Şüphesiz ki zalimler, haktan uzak bir ayrılık içindedirler. وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Yine Allah böyle yapar ki,